بلکہ صحیح تر بات یہ ہوگی کہ معدوم کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اس متفق علیہ حدیث میں جو تفاصیل آئی ہیں انہیں ہمیں من و ان ماننا ہوگا۔